Nikolay Leskov. Aptalcık. Seslendiren Akın Altan. Kimi aptal saymamız gerekir? Bunu herkes biliyormuş gibi görünüyor ya, bundan kimin ne anladığı üzerine bir karşılaştırma yapsak, herkesin aptallığı farklı anladığı ortaya çıkar. Her sözcüğün anlamının ayrıntılı olarak açıklandığı bilimsel bir sözlükte aptal sözcüğünün karşılığı şöyle veriliyor. Kıt akıllı, budala, sağduyudan yoksun, akılsız, maskara. Bu ifadeleri doğrulamak için verilen örnekler de şöyle. O aptaldı. Her zaman aptal kalacak. Aptalcağız, aptal sözcüğünün yumuşak biçimde ifade edilmesidir. Bu açıklamadan daha iyisini aramanıza da gerek yok. Oysa insan hayatta bu lakapta öyle aptallarla veya aptalcıklarla karşılaşıyor ki, bu tiplere ne akılsız, ne budala, ne de maskara diyebiliriz. İlgi çekici insanlardır. Şimdi böyle birini size anlatacağım. Köyümüzde Panka adında toprak kölesi, kimsesiz bir çocuk yaşıyordu. Toprak sahibinin yurtluğunda büyümüştü. Ne verirlerse giyer, sığırtmaş bir kadının çocuklarıyla aynı kaptan yemek yerdi. Tek görevi herkese yardım etmekti. Bunun anlamı şuydu. Yurtlukta görevli her hizmetli kendi işini Panka'ya yüklemekte adeta birbiriyle yarış ederdi. Kimi zaman aralıksız çalıştığı olurdu. Bugün gibi hatırlıyorum. Kış aylarında, kışlar bizde yaman geçer. Sabahleyin kalkıp pencerelere koştuğumuzda Panka'nın çoktan işe koyulduğunu görürdük. Saman, kuru ot ve başak demetleriyle yüklü koca bir kızağı iki büklüm çekerdi. Kızakta hayvan ve kuş yemleri de olurdu. Yataklarımızdan kalkardık ama Panka çalışmaktan çoktan yorgun düşmüş olurdu. Ahırda oturup kuru ekmek yediğini, tahta testiden su içtiğini çok ender görürdük. ''Ne o Panka, bir tek kuru ekmek mi çiğniyorsun?'' diye sorardık. ''Ne kuru ekmeği?'' derdi şaka yollu. ''Baksanıza yanında tertemiz su da var. Yanına bir şeyler de isteseydin ya.'' Lahana, salatalık, ne bileyim, patates falan. Panka kafasını sallar ve yanıtlardı. Yok canım, Tanrıma şükür, zaten karnımı doyurdum. Kemerini sıkıca bağlar ve şu ya da bu, ne olursa taşımak için yeniden avlunun yolunu tutardı. Herkes kendi işini ona yüklediği için hiçbir zaman işi bitmezdi. Tavlaları da ahırları da temizler, hayvanların yemini verirdi. Koyunları suya götürür, akşamları hem kendine, hem başkalarına ağaç kabuğundan çarık örerdi. Herkesten geç yatar, gün doğmadan herkesten erken kalkardı. Üstü başı dökülürdü, pintiler gibi giyinirdi. Kimse ona acımaz, arkasından konuşurlardı. Ona hiçbir şey olmaz, o aptalın teki. Yahu neresi aptal? Her şeyi. Örnek? Ne örneği canım? Baksana sığırtmaç kadın salatalıktan patatesleri çocuklarına yediriyor, bizimkinin umurunda değil. Ne bir şey ister ne de onlardan şikayetçi olur. Aptalın teki işte. Biz çocuklar, Panka'dan aptalca sözler duymadığımız, hatta ondan güler yüz gördüğümüz halde davranışlarına bir türlü anlam veremiyorduk. Bize huş kabuğundan oyuncak değirmenler, kumbaralar yapardı. Ama çiftlikteki herkes gibi, evimizde hep Panka'nın aptallığından söz ederdik. Kimse bunu tartışma konusu bile yapmazdı. Bir süre sonra öyle bir olay yaşandı ki, konuyu artık tartışılmaz duruma getirdi. Çiftliğe disiplinli, sert mi sert yeni bir kahya tutmuşlardı. Suç işleyeni cezalandırmaktan büyük zevk alırdı. Sürekli arabayla dolaşır, bir terslik var mı yok mu diye her tarafı kontrol ederdi. Bir düzensizlik fark ettiğinde hemen durur, sorumluyu yanına çağırıp emrini verirdi. Tez idareye koş. Muhtara benim gönderdiğimi söyle. Sana 25 sopa vursunlar. Eğer bir hinlik düşünürsen akşama iki mislini yersin ona göre. Kimse af dilemeye cesaret edemezdi. Çünkü buna katlanamazdı ve cezayı iki katına çıkarırdı. Bir yaz günüydü. Kahya yine arabasıyla dolaşırken körpe ekinlerin arasında tayların gezindiğini gördü. Hayvanlar ekinleri yemekten çok toynaklarıyla çiğniyor, köklerini koparıyordu. Kahya öfkeden çılgına döndü. O yıl taylara bakma görevi ufaklık Petruşa'ya verilmişti. Panka'dan patatesleri esirgiyen ve sadece kendi çocuklarına yediren sığırtmaç Arina'nın oğluydu. Petruşa o zamanlar 12 yaşındaydı. Panka'dan daha küçük ve çelimsizdi. Bu yüzden ona ekşimik diye sataşıyorlardı. Kısacası annesinin şımarık küçük çocuğuydu işte. İş için zayıf, bedeni ceza içinde çok narindi. Sabahleyin erkenden tayları çiğe çıkarmıştı. Çok üşüyünce yere oturmuş, üstüne kalın bir örtü çekmiş, ısınınca kendinden geçip uyuyakalmıştı. Taylar da bu sırada ekinlere dalmıştı. Kahya olanları görünce Petruşya'yı hemen uyandırdı ve dövmeye başladı. ''İşini Panka'ya devret. O artık hem kendi işine hem de senin işine bakacak. Sen doğru idareye git ve muhtara söyle. Sana 20 sopa vursun. Ben eve dönene kadar bu ceza yerine getirilmezse huzurumda sana 2 katını vurduracağım. Anladın mı?'' Bunları dedikten sonra çekip gitti. Petruşya hüngür hüngür ağlamaya başladı. Korkudan tir tir titriyordu. Çünkü o zamana kadar hiç sopa yememişti. ''Panyuşka, sevgili kardeşim,'' dedi. ''Çok korkuyorum. Söyle, ne yapacağım şimdi?'' Panka ufaklığın saçlarını okşayarak, ''Ben de korkardım. Elden ne gelir?'' dedi. ''İsa'ya az acı mı çektirdiler?'' Petruşya bu kez daha gürültülü ağlamaya başladı. ''Gitmeye de korkuyorum, gitmemeye de. En iyisi kendimi suya atayım.'' Panka onu yatıştırmak için diller döktü, sonra şöyle dedi. ''Tamam, sen dur benim işime de, kendi işine de bak. Ben şimdi hemen gideceğim, senin için elimden geleni yapacağım. Tanrı da belki seni bağışlar. Ne korkakmışsın, şu haline bak.'' Petruşya sordu. ''Nasıl yapacaksın?'' ''Bir yaramazlık düşündüm işte, yapmaya çalışacağım.'' Panka tarladan geçerek doğruca idarenin yolunu tuttu. Bir saat sonra döndü, gülerek dedi ki, ''Korkma Petka. Her şey halloldu. Hiçbir yere gitmiyorsun. Dayaktan kurtuldun. Ne olursa olsun ona inanmak zorundayım,'' diye içinden geçirdi Piotka ve gitmedi. Akşamleyin Kahya muhtarla konuşuyordu. Çoban yamağı sabahleyin sopa yemeye geldi mi?'' ''Tabii efendim, geldi.'' ''Dövdünüz mü?'' ''Evet, dövdük.'' ''İyice mi?'' ''İyice.'' Olay olup bitmişti. Sopayı yiyen çoban yamağının küçük Piotr değil, Panko olduğunu sonradan öğrendiler. Bu olay yurtlukta ve köyde hemen duyuldu. Herkes Panka'yla alay etti. Ama Petya'yı da artık kimseler dövmeye kalkışmadı. Peki, bizim Panka sahiden aptal mıydı? O sonra da böyle yaşadı. Birkaç yıl sonra Kırım Savaşı çıktı. Köyde gençleri askere yazıyorlardı. Tüm köy yasa bürünmüştü. Kimse savaşın dehşetini yaşamak istemiyordu. Özellikle anneler oğulları için ağlayıp dövünüyorlardı. Herkes kendi oğluna acıyordu. Panka da delikanlılık çağına gelmişti. Bir gün ansızın efendisinin yanına varıp şöyle dedi. ''Emir verin beni şehre götürsünler ve askere yazdırsınlar.'' ''Bu istek de nereden çıktı?'' ''Öyle işte. Birden canım istedi.'' ''Ama neden? İyice düşün.'' ''Hayır, düşünecek zaman yok.'' ''Neden yokmuş?'' ''Çevredeki insanların ağlayışlarını duymuyor musunuz? Bense Tanrı'nın sevgili kuluyum. Ağlayanım yok. Gitmek istiyorum.'' Onu vazgeçirmeye çalışıyorlardı. ''Kendine bir baksana. Ne sakar bir çocuksun. Savaşta belki de herkes seninle alay edecek.'' ''Bu da sevindirici ya. Gülmek dövüşmekten daha eğlendiricidir. Herkes neşeli olursa, herkes barış içinde olur.'' Bir kez daha üstelediler. ''En iyisi kendini yatıştır ve evde kal.'' Ama Panka dediğim dedikti. ''Hayır, savaşa gitmek beni daha çok yatıştıracak.'' Onu rahatlattılar, şehre götürüp askere kaydettirdiler. Onu teslim edenler köye döndüklerinde herkes merakla onları soru yağmuruna tuttu. ''Nasıl oldu? Bizim aptal orada kaldı ha? Teslim ettikten sonra onu gördünüz mü?'' ''Tabii gördük. Herhalde herkes ne hödük bir çocuk!'' diye Panka'yla dalga geçmiştir. ''Evet, önce alay etmişler ama o kendisine verilen 2 ruble harçlıkla pazardan tam bir tepsi nohutlu ve lapalı börek alıp arkadaşlarına dağıtmış. Kendini almayı aklına bile getirmemiş. Herkes kafasını sallayıp payının yarısını ona vermeye davranmış. Bizimki utanıp demiş ki, ''Ne yapıyorsunuz kardeşlerim? Bunu bir cinlik olsun diye yapmadım. Yiyiniz.'' Askerler, ''Sen ne hoş adammışsın böyle.'' deyip omzunu sıvazlamışlar. Kışlada sabahleyin herkesten erken kalkıyor, etrafı derleyip topluyor, kıdemli askerlerin çizmelerini temizliyormuş. Başlamışlar onu övmeye. Yaşlılar da bize sordular. Bu delikanlıya sizin köyde aptal diyorsunuz, öyle mi? Bizim köylülerse hep bir ağızdan cevap vermişler. Ya aptal değil, şey, doğuştan biraz böyledir. Böylece Panka bu aptal haliyle asker oldu. Bütün savaşı geri hizmette geçirdi. Başkalarının arkasından çukur kazıp pisliklerini gömdü. Askerlikten ayrıldıktan sonra alışkanlığından vazgeçmeyip yine çoban oldu. Bozkurt Tatarlarının at sürüsünü güttü. Penza'dan ayrılıp Tatarların yanına gitti ve yıllarca geri dönmedi. Çok yer dolaştı. Uzaklarda, kurak Rimpeskov yakınlarında, çok zengin olan Hanjangar'ın bir zamanlar konakladığı yerlerde at çobanlığı yaptı. Hanjangar, Sura'ya at satmaya gittiğinde kendini hemen sessiz sakin biriymiş gibi gösteriyordu. Ama kendi bozkırında at oynatıyordu. İstediğini infaz ediyor, istediğini bağışlıyordu. Vahşi çölün gerilerinde onun peşinden gitmek olanaksızdı. O da istediği gibi başına buyruk hareket ediyordu. Gel gelelim, böyle davranan bir tek o değildi. Onun gibi dik başlı başkaları da vardı. Bunların arasında Habibullah adlı yavuz bir hırsız ortaya çıkmıştı. Hanjangar'ın pek çok cinsatını çalmıştı. Uzun zaman yakalanamadı. Bir seferinde Tatarların arasında çatışma çıktı. Habibullah yaralı olarak ele geçirildi. O sırada Hanjangar'ın acele olarak Penza'ya gitmesi gerekiyordu. Diğer hırsızlara gözdağı vermek amacıyla kalıp Habibullah'ı yargılayacak ve ona en korkunç cezayı verecek zamanı yoktu. Hanjangar, Penza'daki pazara yetişmek ve Rus yönetiminin bulunduğu yerlerde Habibullah'la görünmemek için ellerini ayaklarını zincirleterek yaralı Habibullah'ı Panka'ya teslim etti. Bir at, bir parça darı ve bir tulum su bıraktı. Ayrılmadan önce Panka'ya, ''Bana bak!'' dedi sertçe. ''Bu adamı kendi canın gibi koruyacaksın, anladın mı?'' ''Anlamayacak ne var? Çok iyi anladım. Dediklerini aynen yapacağım.'' Hanjangar adamlarıyla ayrıldı. Panka, Habibullah'la konuşmaya başladı. ''Bak, işte hırsızlığın başına ne işler açtı. Baba yiğit adamsın ama yiğitliğin iyiliğe değil, kötülüğe hizmet ediyor.'' Senin için en iyisi doğru yola girmek. Şimdiye kadar asla olmamışsam, bundan sonra hiç olmam. Ne demek hiç? İnsan ıslah olmayı yeter ki istesin, gerisi kendiliğinden gelir. Senin de herkes gibi iyi bir kalbin var. Kötülük yapmayı bırak, Tanrı iyilik yapman için şimdi sana yardım edecektir. Sonunda her şey iyi olacak. Habibullah dinledikten sonra içini çekti. Boş ver, artık bunu düşünmek yersiz. Neden yersiz oluyormuş? Çünkü zincirler içinde ölümümü bekliyorum. Ben de tutar seni serbest bırakırım. Habibullah kulaklarına inanamadı. Panka şefkatle gülümseyerek devam etti. Seninle dalga geçmiyorum, doğru söylüyorum. Han bana seni canım gibi korumamı emretti. Can nasıl korunur bilir misin? Kardeşim, insan canını esirgememeli. Bırak başkaları için acı çeksin. İşte bana şimdi bu lazım. Çünkü başkalarının acı çekmesine dayanamam. Seni zincirlerinden kurtaracağım. Ata bindireceğim. Güvende olacağın bir yere git. Kendini kurtar. Tekrar kötülük yaparsan, o zaman beni değil, Tanrı'yı kandırmış olursun. Böyle dedikten sonra eğildi ve Habibullah'ın zincirlerini koparıp ata bindirdi. Gittiğin yere barış götür. Panka, Hanjangar'ın dönüşünü beklemeye başladı. Uzun zaman bekledi. Pınarın suyu kurudu, tulumdaki su azaldı. En nihayet Hanjangar adamlarıyla geldi. Etrafına bakınıp sertçe sordu. Habibullah nerede? Serbest bıraktım. Nasıl? Serbest mi bıraktın? Ne diyorsun sen? Senin emirlerine ve kendi isteğime göre serbest bıraktığımı söylüyorum. Onu kendi canım gibi korumamı emreden sensin. Ben de canımı böyle korurum işte. Ruhumun yakınım için acı çekmesini istiyorum. Sen Habibullah'a acı çektirmek istiyordun. Ben başkalarının acı çekmesine dayanamam. Onun yerine beni al. Bana işkence et. Ruhum böylece huzurlu ve bütün korkulardan uzak olsun. Çünkü ne senden ne de başkalarından hiç korkmuyorum. Hanjangar gözlerini etrafında gezdirdi. Sonra başındaki tübeteykayı düzeltip adamlarına şöyle dedi. Yaklaşın. Daha yakınıma gelin. Ne düşündüğümü sizlere söyleyeceğim. Tatarlar Jangar'ın etrafını aldılar. Sesini alçaltarak dedi ki, Panka'yı öldürmemiz bana imkansız gibi geliyor. Çünkü onun içinde belki de bir melek var. Tatarlar alçak sesle yanıt verdiler. Evet, ona zarar veremeyiz. Bunca yıl onu anlamamışız. Şimdi hepimiz onu çok iyi anlıyoruz. Evet, o belki de ermiştir. Son.